اور کوم سترګي چې د الله د یری مګړي دي دا سترګي الله تعالی په جهنم باندې کوي د دې ځای د جلا ډیر قدر دی الله سره چې وسړی وجاړي او د آخرت هغه چې خو پکاره او چې سوري هغه به هیڅ کار نه کوي تاسو د منافقانو عملو څنګه به وګورئ بعض اعمال داسې وي چاہے وہ مسلمان نے گرمے دو دی یا نہ سختے دو جی پری دی چرے دا بڑے رہ زیادہ گرمی دا تدی کی روجی نسل دا فگران خبر دا منزل کول یا حج لکل اور دار نور آمال چاہی کہ لوگوں دا بدنی تکلیف یا مسلمان کرسی اکثر دا مسلمان آن حق عمل پری دی دی نتوی یار اپنے دا عمل کران دے دنیا دا گرانوالے گرانوالے لگے دنیا دا سختے سختے لگی پا حقیقت کی اگر سختے اللہ تعالیٰ زمین و استاس و مشتتے چکم دا سرد سختے لگی چی دنیا کے بزان خیر دے سخت تیرے پہ مصیبتنا اس غم ہے آخرت کو مخیصتے تمہیں مسلمان بانے چی دنیا کی تکلیفونه سخته پریشانه راشي او دې په خپله عقیده مضبوطه داوي معلومه خبره ده چې د قیامت پرز د الله تعالی دتا په لپو لپو باندې ثوابونه ورکوي هغه د الله نه کوي عبدالله بن عباس وایي په لپو به الله ثواب ورکوي د الله نه کوي چې یو لپو ورڅ سره سمه نه ده دا دته پسې ملاوي شو کدا وو تکلیفونه راغلي دنیا کې مصیبتونه راغلي راسخ قدم او استقامت په دین او جڑا فریاد غلی شکوې نه وي هر یو مسلمان نه وي کاش په دنیا کې زما دا سرمن او زما دا غوخه دا په کې انسان باندې کټ شوی وي ما ته هغې صبر کړی وي نن ما ته دا مقام حاصل وي د دنیا څومره هم تکلیفونه دي ګوره په ژمي کې تماستانه د سهار مو استاد په خپل معلومه را ګران دي تاسو مسلمانان خو د سهار مو د پروام نه ساتي دام نه وي کفار کا کا د دې ځای ور سره فکري دا هغه نه ټول نه ځان دې دې قیمت وي لیکن د الله تعالی د حکم د سره فکر وي دا دمر د دین د دیش په یل مې ځای ورو ده دوازه تله یو تن بل تن ته ویلو سپینګری سره ما په ځای حیران سوچ وکړم دې دې دا من سرا پوجره کی تریو بجے پورې ناشته تک پس په لګیره لولې او خسته سره کتاب وته کتل او بل چې کوم خبره کوي نام مشرف فرید خدا خو ګیره لګونه مې دې من سرا دې دا یو بجے پورې دې سره مجلس کړو نو مجلس سره کتاب ناشته کړی دا نور مجلس هغه نظر یې خبر او ما دې غوږ نه کوته ولې چې الله دا سره په قبر ته غاړه ولاړږي دې په قبر کې ایزان دي نن موږ سره د خپل وخت په رښتیا او پیغمبر علیه السلام ته ارشاد ورته کړی چې لکه مو استل مزه کې نو مته رښتیا کور کې سو رښتیا ز پارام د شي څار چې یو بږي پورې سره پوجره کې لاس کې نو سوال نه پیدا کیږي چې موږ ولته لارا سره کې بیا سار پاسه ها په دې نه لارا تیر کړی په دا لا ته کوم دلته مناسب نه ده نو غرض به داري چې زمونږ احکام کې سبا مشقت تکلیف شته کم یو حکم چې هغه د الله حکم دی پابندي دا غران دی هغه آسان نه دی هر یو حکم لس رګې خوراک مه کوه پروا به نه وي ډاکټر به درته وایي چې لکه خوراک شاک مه کوه ته به نه کوې لیکن د الله حکم چې راشي لکه دې موقع باندې سړی روزي نیسي سړي له زور ورکوي که نه ورکوي دا پابندي ده د دې آثار خامخا وي د دې کې مونږ ته همدغه تعلیم دی چې د خپلو احکامو عباداتو معاملاتو کې وہ چې مشقت راځي سختی راځي تکلیف نه راځي ګرمي بدون کیږي سردی بدون کیږي یخ به بومي ګرمي بومي دا ټول زغمل پکار دی مخه ته دا فرق نه چلے دا تاکي هغه ګرمه بیا څه سره سم نه دی دا بیا هغه سردی څه سره سم نه دی یاد ساته حدیث کې راځي چې دا جهنمی سره په دوزخ کې تنشي فریاد ته شروع کی چرما چر ته یخ ځای ته ویل سه چې کله هغه تکلیف زم هرېږي یخې ته یوسي نو دې به داسي چې سمدستي ما دې تیز ورته وګرځوي چې د دې نه خلاص شو چېرته راحت نشته هغه یخې بیا د څه سره سم نه دي او هغه ګرم هم د څه سره سم نه دي د دنیا به څه سم دي د چې دنیا د سجر لیږي خو یې سور دی او هغه شګر لخت دی چې نبی الله تعالی مسلمانانو ساتي اول مسلمان په دا بیانې کې دلته وو حال د منافقانو دی او څه نقشه مې کراله چې د دنیا د شقت تر احکام او عبادتو کې راځي چې سرځای په بنیاد وي کړه ګرمای په بنیاد وي ستا بدن ته تکلیف وي بدن ته څومره به تکلیف وي زه حضور صلی الله علیه وسلم دا په حالت کې حضرت عباس او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما راوستو چې دا غي قدم د تاسو چته دی له شکر کې بجوره دي مسجد نبوی ته حاضر کړی دا هغه څنګه حسبي او موږ څنګه یو حالي مانو دې نه ځان ساتل پکار دي چې دنیا دا سخت برداشت کول دی او مسله دا دی نه دې نه مسله دا به اني کې چې ګور یو عام مشرکان دي دا غي سره وي یو شان وا یو منافقان او هغه چې دي ظاهري اسلام اورو اور منزل به هم کو نه روزي به مسل دا نه چي منزل نه کو هغه روزي نه مسل هغه د خپل ځان د پاره یا د خپل مال د بچاو د پاره اظهار دی ایمان کړو ته زه چې دا غي څه ورو هغه سره به معاملات د مسلمانانو کېدا هغه سره به مسلمانانو معاملات کېدل عبد الله بن ابي بن سلول دا نه منافقان مشر دي مدینه منوره کې د خزرجان مشر او بارو بسلو مخکنه د خلکو بیا کې د اعتقاد جو چې کله پیغمبر علیه السلام تشریف راوړل مدینه منوره ته هغه حیثیت ختم شو لکه هغه حسد پیدا شو څو منافقو ډېر معاملات داسې راغلي چې کله به قریب الموت شو پیغمبر علیه السلام کا اطلاع لیږي چې ما سره راشه فکر ورسره خیر مرش بیا د دغه عبد الله بن ابي بن سلول او بل زوی د اغل ابو عبد الله له عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول زوی مومن دی هغه مخلص مومن دا چې مومن دی چې په موقع باندې د عبد الله بن سلول دی بلار یا جهاد کی اصل خو بدلا او هو مثلا د ایبل تنافي صحابال تنافي منافقا او ټول دې جداو دخل غلام لے گا آپ علیہ حضرت عمر غلام رو لے گا چبئی نبی علیہ السلام نے مخی اوبر اور رسو دبی دا غلام لگی سار شو چبئی اوبر آلے علیہ قولی دی سار شو یا حضرت عمر غلام رو لے گلے اگلی چسود نبی علیہ السلام مشکو بک یاری نبی پر سڑے بنوری پر دیر استوالے آگے در اخلینا گندہ الفاظ ہوا کر یا محاورہ بسن من کل بکا یا کنو پیو ساته تابو کړی په عینه دارنګ الفاظ رخل نه وکړي لا یخرجن العز من هلذل چې واپس لاړ شي دا معزز خلک ته ذلیلان د مدینه منورې نه وباسي دا الفاظ دي نبی صلی الله علیه وسلم دا الفاظ راوړل شي زه خبر شو دې زی خبره کړم د مدینه منورینه بهر ولاړ دي تور راځي دا لاري چراغه یو قسم په خدای کدی مدینه صدن لتا قدم کې خو باج سال فاز ویری دي یا بلن ځان ته دل تسته راي ایا ستا به سر کله دا زوی اطلار دي اصل دي عبد الله دي مخلص صحابي دي احسان ته وو نبی علیہ السلام ته ما ته حکم وکړ چې کبن سړی کبن سر قلم کول زما دا خطر دی چې زغرا شي ما ته وای چې کله دا عبد الله بن ابی مرش دی هی سال جابو کا نبی علیہ السلام ته درخواست کی چې زما په دې اطلاعار باندې جنازو کا اور دارنګ خپل قمیص کرا تا چې دې اطلاعار ته کفن دلال دی واچو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی چا دا دلیل نبری خودی دا غزوه بدر په موقع باندې چې کله حضرت عباس سے قیدیانو کی گرفتار راغلو دا په تن باندې قمیص نو حضرت عباس سے دنګم نو دا سے قتل دا بل چا قمیص پی نه پوره کېدو په دغه موقع دی عبدالله بن ابی خپل قمیص نبی علیہ السلام ته لور کړو پیغمبر علیہ السلام د دغه احسان د بدلې خلاصولو اور دی پر د مخلص صحابی د دل جوه د پارا قمیص مر گئی چرا ته ولا په قمیص تا بلار به اور نه بچی دی شي او چې کله وخت د جنازه وي نو تاسو نه دا تر اوسه سړي ممانعات نه راغلي. یو د مشرکانو مسله وه چې سر کافر دي هغې دپاره د دې اجازه خو مخکې نه نو خو لازم ته صراحتن منع نه وه راغلی. مخکې ایتونو کې دا وکتل یا کړه چې دې لپاره معافي غواړي نو الله ورته معافي نه کوي. نبی اسلام ته د دې نه پسې واغوښتې زما د معافۍ سړی معاف کېږي زه به وکړم. هغه رحیم ذات دی رحمت للعالمین. صریح منع لاشتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم داوی چی شاید زما دی جنازے دو جنا نور خلق بانی خاص طرف روزی زبدا جنازے کن. نیو طرف تا دا عبداللہ سے دل جوئی دا مخلص صحابی دے چی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا دا خل لار پسی دورا رو باسو دینا نور اخلاص پسی رو نا. اور بل طرف تا داوی چی اللہ بدے نور صلی اللہ علیہ کی پیغمبر علیہ السلام کو جنازہ اکڑا حضرجانو کے زر کسان مسلمانانو ان بددت دلینا زر کسان چی سنگو بیر اسلام بیرو دم را سرشو چی من سکے و دے سکے بس پا مقر آلے چی زمان تو بلا بیا پا من دا سکری ملو او داد اللہ سر پکی دل جنون رالا او آغا احسان چی کم شنو نبیر اسلام پرسر پا موقع باندی دادے بدلان خلاسشو ہے دې مرسته ختم راغله چې آئنده لپاره ختم ده. آئنده لپاره دې منافقانو کې چې څوک مري نو نه به جنازې نه دې نه به قبر ته ودرېږي. نو مانا راغله چې دې نه مخکې هغه ته عمر صاحب دغه جنازې په موقع نه دې صلی الله علیه وسلم د کمیس نه ونیسه چې د چا جنازه چې د څه څه کړي دي نبی اسلام یې سړي منع دا نه راغله. او دې طرف ته داخل حکمتونه چې تاسو ته ما بیان ته دامه کېږي جمع کلی بیان کی چیئے با دلی جنازہ نے کہا جہن پا قبر بانی بیان لوگ رہے گا. واضح مسئلہ دا چیئے کافر صحیح چی دیکھا لمنشو ولا زمع مدہ قبر دپارا مدہ زیارت دپارا لمنے قتل لجنگے قتل بلاو پسوش. ہاں کچر کے ساتھ دے زرن سے خطرہ غزان لکھا غرق نہیں وفی شیفی سے لکی کس نقصان زرن در تہوکا نا دلتا منتا پتن لگی ہندوستان کے دلتی چی طریقہ سر التدا میں چلی گئی یا بل گئی جو افغانستان کے تو مسلمانوں سے لگا کی قدرے گنجائش تھا لیکن عام مسئلہ تو بھائی کی ضرورت تکلیف ایک برتن ہو تو کافر میت والے لگے انہیں اور کسی اور پوچھ کم مل کے بمڑے اسے دے بدلتا لے جاگی اور پوچھ خدا خبر ہے جو دے مجھے تو سری اخبدئی کا معلومات اسے خطرات شتا ہو کے رشتہ خدا سے بھائی اور رسم کر دونے کے سہوال تکے اگر چودھری کی بنا سن جاتا وہ کتب ہوا گیا آ جاتا وہ سکھ رہے نہیں بس سکے آ گئے مسلم دا بیان کیا یہ تو مسلمان ہو لاشا قبر خا کے ابرے کا دعا ہوتا ہوگا یا اللہ تعالیٰ اور تم خیرت کی طرح سنت کری کر خط ہونا اور دعا ہوتا اگر جان لگا دو مسئلے دے ہوں گے میں دا مسئلہ کہ کل تو غزل تو بھوک میں واپس لاش مدینے منوری کا دا یاران برازی منت سماجی چاپلوسی دا پتہ چی جی داؤں گا منڈا اکڑو داؤں گا منڈا اکڑو پروائے مساج کدئی بن فرد اور تقدیر تا ہوئی ہوں چرا کہیں وہ قبا نے ملتا دی کہ وہ کبھن جی ہاتھ آگا نہیں در سر رہی لگو دی پرے چلے خبو سر ناس دی شیعان و بڑیان و سر کہ چاپا نے جی ہاتھ فرض نو سخ الفاظ دی رہا پر مستعملی دی چکم تلی دی داغی اللہ تعالیٰ سی فرد ویا نہیں لاڑن تفریح کا جنگ نش سوابن تو پندن پندن حاصل کر واپس مدینے منور کرو رحمت والے داغی سے خاص اللہ تعالیٰ بیانی اور جنت کی چرائی کا مقام میں داغے بیان کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرح المخلفون خوشال شو پاتی کرشوی بغضے تبوکنا المخلفون پاتی کرشوی پاتی شوی بھی خدا اللہ اجازت ہو مکہ عید کرا رہی کہ اللہ تعالیٰ دا دیت کن نکو خور مخلف صیغہ دے اسم مفعول دا بلچہ پاتی کری یو مخلف تے فلا پاتی کی دن دی یو بلچہ پاتی کری لا اللہ تعالیٰ حکم تکینی دی پاتی کری مکہ عید کرا رہی کہ اللہ تعالیٰ نگو خود دا مرداران جل دلائش منافقان کا مخلف صیغہ دے اسم مفعول دا دے مکہ دے ہم کا سبب دے چین آس کلو پاتی کے دلو دے دوئی دے مکہ دے ہم بسبب قرون دے ہم مقاد مصدر ہوئی چې سبب قوم به په سبب د کېناستو د پاتې کې په کوټه کې ناستل چې لاله کمره ده دا ضروري دی چې په مخه کې ده په دې مطلب باندې چې موږ سره راځو مرسته کوي د مقادیم پاتې کې دوه د خلاف رسول الله رسول حضور صلی الله علیه وسلم یا دا خلاف په معنا د مخالفت سره په سبب د مخالفت کولو د دې حکم د نبی علیہ السلام نه په سبب چې دا خلاف کولو د دې چانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خلاف په معنا د رسل او خلاف په معنا د مخالفت دواړه سره وقریو او دې بد غنل دا ایو جاهد چې دی جهاد کی بی اموالهم و مالونه کلو و انفسهم بجاننو فی سبیل اللہ فلال اللہ کی دا اللہ فلال کی جہاد کول دی گفتن لے دی لفت جان لگو او نئے مال لگو یو تکیار میں وقالو اوی بذی نورو دا اغفر اخو خود فاتی نورو تبایی لا تنکیرو فی الحر موزا تاسو فدی رزق گرمائی کی دا گرمائی فدی رزق موزا تم رسخ گرمی دا سیبو مسوزی سرولا دا مسوزی تلارا بس جوے او دا دوم رلی گو نتے بیا پر چاہ پر چاہ رو سرو کرے تلا کو خود مجھنا کلو گرم جا سکو قلو اے پیغمبر علیہ السلام حضوری کا تا سو خصیب جدی دنیا دا گرمائی دا کارت دا کارو نہ کوئے دا گرمی اوز ہمیں کدا آخرت دا گرمائی نہ بچ نار جهنم اور دو دوزخ اشد حرارت اور سخت دی جهت د حرارت او زیاد د حرارت داغی حرارت او داغی گرمائی او تپش کی واده تو دا ځان خیر دی خوب کار گرمائی کی لاش آر سخت ہے اوز غما خوب کم تا علا سرو ہو بانی اوز دو تا گرم ہو یر کے راشا دا کسی ہو تا دا اوز غما تکر آخرت اب تکلیف نو دیشن لو کانو یفقهو نما قالو تبی کوئی دین دا کار بینو کرو خلق ویدی اللہ کا سران و تناپو نیدان پویدی تا دی پوی دلے تو دل بدا بلکی چرم نکولا سلو تا سوری جہاد میں نگے اخلاص دیج اخلاص سنو فلی اللہ دو قلیلان اللہ وی اخان اخان دی دی دی دی اخان دی قلیلان کو دنیا کے قلیل کو مانا دو دنیا یو مانا زکا دا دنیا کا نسبت سر آخرت کا حسن لگا ولی ابتو کسیرا اولی جاری بی کسیرا پاکرت کے دی حل تا بڑی رجلائی یا فلی اجاتو زمانا قلیلا لگا زمانا دی دی خندائی تی ولی ابتو کسیرا ولی ابتو زمانا کسیرا او بجاری دی دی را زمانا نمرا بجاری دی را حدیث تا سمائی دارت اللہ دی قیس رضی اللہ تعالیٰ نو نم روایت تی ابو عیسیٰ شریف سے اور دارنگی دی چان روایت تی احمد دغنا چانا سی ممالک سے نمدہ دن روایت نو دلتا تاگا چماتا سوئی اوکتی دیو کندی دیو بکی دیو بکی دیو بکی دیو جزا ان بما كانوا يكسبون دا جزا ده اعمال دا چې دوی کول دوی چې کما غو خوشحالي کولې چې پیغمبر الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم زاد دا برکات نازولې دي زی هغه دې ګرمې غلي هغه شپې دې چې کولې کیږي هغه دې نه کیږي چې کور ته راځي ته بل څه نه اوس دین حکم فاجر رضا الله نبی صلی الله علیه وسلم ته تاسو واپس کیتا الله تعالی واپس راوستي علاقہ ختم ہی نہیں ہے ڈالی تقدیر ہے جو کم علا دک جن رہی ہوئی یا اس کو بھی مسکی سے کوئی رشید آن لگا لگا جماعت فستا ضرورتا دی جہدت والستانا دل قروج دفار دوتر دفل جہاد دیل پارو چی دا سمہ ملامتا سبیلی لگی رہا دا شرم تو لگی چی دا شرم دزان نگی رہا لکبیا موقرا لخلق یرہ دا خدا چلی رہا کبیا موقرا لگا لطول نوخی مخفصی کی پتیخ نخی بین چیرا بس دا موقع حکوئی نشو بلا موقع کی بزر اطول نمخی تو مخی میں خو پتاکی دوگی نمخی تو فعمل کی نمخی تو مور رو جیرا پتاکی دوگی تو دی زان ناغا شرم نیدد دا لنگا شرم لنکو فی سیبا کب یاد آتا موقعان نتو گورا مندو بیل کل سفیول کروانا لیکن اللہ تعالیٰ خوچو عزبی وصلے فیل کیا گیا تھی فقل توتو پیغمبر اللہ تخرجو مائیا موزے پا دل زما کیا بدن چریوں بس پاپا لیو لگی دا ماتا اللہ بھی دی کاس کاس بجا پاپا سنو او دی بیپو مقبا میں چکم تنگ سو صحابہ کرام او بیا خیبر تطلل اللہ تعالیٰ مخینا بشارتن اور کلی چو داغنا دادی دادی دادی تو چرا کم منافقان پاتی شیخو ہی شیخ دی خواسی بخا شیر بے موزے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ ما دین کرم زندہ کے کسان بجی اینا اللہ نبی بھی کہ ستاپ ملا کر گئے انہوں نے اور یار پتہ تو بشارہ تھی کہ یار تو خدا کے پہلو نہیں اتا خیال تو خدا غنیمت نہیں بس دفر آنا ولن تو قاتلو ما یاد ہوا اور تاس جنگ ہوتا ہے تو مرگر کیا زما کیا آدھ ہوا کہ دشمنانوں سے ولن تو قاتلو ما یاد سنا تو مائیہ مانا تو جنگ نہ کر مکر ولن تو قاتلو بالکل تاس جہاد میں کہ مائیہ کو مرگر کیا زما کے آدھ ہوا کہ دشمنان زما کو مرگر کیا کہ تاس بس حکم داری دشمن سے بولی انکم رضیتم بے شک تاس راضی کر دی دیو ہے بالقعود فقات کے دوسرا اول مرة اول جلی فضو تبدل حول تاتیشو یہ شیف آگا سخت ہو نیل پیلی اور عام اعلان ادا گیا غطول حکمت نمت کے بہر شروع فقعودو تین احساس و مال خالقین سرد رست تاتی کی بنکو نا چاہا زنانا بھی خالقین نمراد معل نسائی و سیدیان زنانا و مرکمان سرکی تکیو کیوں ہے لیکن کینا کینا خود سرکی نمی سرکی نمی سرکی یا موزیات موزیات میں جو بہنگی لا کرتا ہوا کیا یا پہنے کا کرتا دغم دولے رب زورا کا قبری اللہ تعالیٰ و رب زورا مراد خالقین نگل کا نسا دی زنانا اور سبیان معصومان دی یا کہ مراد زمن اور بریزان دی زمن دا شلیان لاندور شلیان اور مرزا مانا تن تفان کی یہاں تکلے میں کی جنا آئی سرکینا خالقین دو دے مانی لیتا اس حکم دائی شاہ عبداللہ نے عبی بن سلول اگر مسلوہ حکم رائے ولا تصلوا على احد منهم او مد جنازه متوقعه منهم دي کسان نا چکم معلوم کسان ہو دي کسان نا تدی مرسل مد جنازه بسنے کر ما تا بدا چی او سلیم سی چر بس حکم مشتر سابقا مین کل مد جنازه ولا تصلوا على احد منهم ما تا مد جنازه متوقعه تن لبیر چمری عبدا چری هم چری هم دی مد جنازه بسنے دا عبدا للا تصلوا بکارتا دیسی ولا تقم على قبره او مهرجا فقعت لقبر جديد دفار دي استغفار دي قبر صلى الله عليه وسلم مهرجا صلى معلومة في قرب ميت بطن شو اصار دفار دي نبي وسلم انت اصار اي دفار دي دعاء وقتا نتوق دي دفار بيل كل ندر دينا مسألة تاستنا جو مسألة دادا شدي يو قاتل دي عزاد ودي اكرام دفار داغة قبر دي دل دين كل مسلمان دفار جائز نبي شد آغا عزاز كه منكو جلدي تم سلو دي نتر تو فدي نہیں ہر چیز کا بس کچھ گفت تو ہی روپے کی اس مسئلہ دا بھی چیز قبر دے چاہتا کافر سے بھی کافر بھی کاغت اعزاز یا داغت اکرام دے پار یا سکر اگر تو ہی مطار جان دے کاغت اعزاز یا داغت اکرام دے پار اگر داغت قبر یا نہیں دے دے بلکل دا حرام مسئلہ دا ہاں تا سمیں کہ چاہتا سمیں جری اگر کافر ملکی بل کرشتا اگر جان لے مسئلہ نبی علیہ السلام دے دینا رسول دیو منافق جنا دے جان اور بات شری نے بتا سمائے کہ محمد کے سنگا اسلامی نور مراسم میں ان کے تعلق تو انہوں نے بہت بڑی بڑی دین سے آگ علاقہ دی اور سری جاری ساتھ میں مسلمان نے چکل حکم را گئے سری موانات را گئے یعنی میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنا دی اور بلتا سمائی دی کہ بدل آتا آخر احسانات ابن نبی علیہ السلام کرا اغم نبی علیہ السلام خلاص کے اور بارن دی کہ بدل جلی دی بدا اغسم رہن چھو مزدر دی جا گئی نبی علیہ السلام توقع ہم ہوا نبی علیہ السلام ویلو تو شاید کیا دی کے کسان اسلام ہو رہی اور ذل پسان یعنی شرف اسلام چن مخلصان چن اور دل جوئی بلکی بچاوا دا عزوی ودا عبداللہ چاہا مخلص صحابی دا عبداللہ بن عبداللہ دل ہو گئی لگا عبداللہ دکلا بن ہو گئی دا سلیل رمور بن جاتا دا سلیل وزن کتا چھو دنی کو میں دا بائی زیر دا سلیل اختر سنت کے مسئلہ گا لگا دو اللہ لگا منافق مور سلیل اور لگا چلی کنا لا رسوک ہو گئی انہم کفروا باللہ پتا کی کر گئی کافران بھی کفر کرے پا اللہ بانے پا رسول دا اللہ ایمان ہے وما تو مشکل سبب دے معلوم ہے دنیا کے تو دنیا کے دا معلوم ہے دو بوجی کو دے حفاظت کو کوئی بیٹھے لے سمرہ گران دے سمرہ گران دے ہو گیا دا آگے حفاظت بس بہت از بہت اگر دنیا کے اب کئی کافران خاطرت طرف سے توجہ نشتا تو کم وقتا نبیر پا رزان ملکا پکے تو رئیشی کو کتی جو ہے دی ہم دغیوں کے سمازات دے اور جا تاس کا میں چلے گا تو سخت کا تراش ہونا کبھی آپ ظلم فری خریدانا اور جا کہ دنوں سے دار پتا دی کی جدا تو لگا گنے دنے ہوئی تو پہلے ہاں خان کو سن کو گروہ ہونے دی وہ ہم تاثر ہونے اور حال داری چلے تاثر ہوئی دا سے حالت کی چکا سری اللہ اجاب دی دنے ہوئی سزا تھا تو ایزان جنب صورت ہے اور کلے چلا دل شیئے صورت تو حکم راش صورت کا مانا دا حکم سر ہے حکم را گیا ان آمنو باللہ کی تاس ایمان لڑا تا اللہ دا حکم را گیا وجاہدو اور بانو جہاد ہوتا ہے مع رسولی تم رسر پیغمبر علیہ السلام تو مل گرتیا رہے پیغمبر علیہ السلام کے دشمنان سر جہاد ہوتا ہے تو مل گرتیا تو نبی علیہ السلام اس تازہ نتا نتا نے اجازت غواری اجازت تا نغواری اولی تولی طاقت والا کسان من ہم دبینا تزان یری کی پمالن یری کی چرزم کمال پمینزی حضرت ہمزم اولی تول مانا خط طاقتور خلق یو خدا سی کرو چه غریبانان پیشوه هم نشید غلوله اخذی ماران دی خطا قطع لکسان لکا غیم بیا وقالو آوائی زر نا پریغا پریغا من پریغا نکم مال قائدین چیو مولا تا غرست پاتی کی دن کو سرافیر حالی هم تو کورو مستلو گے غرست داری چه من پریغا سی بدانور پاتی کی گی مستاسی چه غمازمان دی زنان دی بیماران دی من با پاتی جرخپر زانین حفاظت کو جرخپر مال حفاظت کو کنگش رضو دی خوشان دی بیئی کونو چی بی مال خوالفی سرد زنان اونا یعنی دی پاتی کی دن کو زنان اونا خطبی آلا کنو بهم مهر لگو رشور کنو بدی فهم لائی یک تاون دی نکویی دی نکویی لیکن رسول لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تختلا والذین آمنوا آغا کسان چی مانو رہنگو ماہو چی غدا غمل گری دی جا حدود اموالهم یہاتی پا معلوم اکلو انفزین دی تجانن اکلو و اولائی پردہ کسان لہم الخیرات دید پارا خوشانہ سوا گنری دید پارا خوشانہ سوا گنری جنت پی پر پیغمبر علیہ السلام تختلان او چکم صحابہ کرانی پیغمبر علیہ السلام یا موقع کرانا بدر موقع کی پاس کمائی دی ری پلا خب پانی و نمبر پا نمبر شروع دی چی طلب دا نبی علیہ السلام دا پیدل تو نمبر را گئے نوہ حضرت ایری سے اپنی صحابی ہوئی جانے پارا پارا منگا پیدل نظر کنی پاس مکو دے گئے نبی علیہ السلام علیہ السلام اس طاقہ نزیاد کا خطر ہم کیوں کی اس طاقہ نزیاد حاضر کیا غصوا گو نبی جانے سکتا تعلیم ہوتا نبی علیہ السلام اللہ صحابہ و صلی اللہ کم گئے تو رلا اولائی تردہ تکان ممن مفیخون حمدی تامیاد دی اعد اللہ تیار کردی اللہ تعالی لہم دبید تارا جنات الجنت نے تیار کردی تجریش بجید من تحت اعلان ربانو او غون من راغنا اللہ نحار صلو نورنا خالدین فی آئی فدی فدی فدی ذالت الفوز العظیم امداتا میابود و ادا سلطا میابود اللہ فرح المخلص ہونا خوشحال سو چاہتی کری شوی خلق دتا بود لبما قادر بسبب دتینا سوڑ دی خلاف رسول اللہ و رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تصدق مخالفت کو دیکھتے ہیں وقت ہم بلد آنا جدا خبراء ایزا ہی جہاد کی جانوال ہوں کو معلوم وقت وقالو دیب نور تعالیٰ تنفرینی بیتا سکر حر رو سرد بیتا سکر حر رو سرد خلوہ کے غمبر بیتا نار جو انما اوز رو جا قیدت جہاد را سوارے و جہاد را حرارت و جگر موالی لو کانو یک بہو کبھی جیدر را چاہتے ہیں لنو بجیت حرم سرد جماعت بالکل نہیں گئے بدن جمع کیا بدن کرے بلند تو قاتل اور وہ جنگ کرے مائیا تو مر کیا جمع کیا دوں گا تو بنا لو کرا ان میں تم رضی تم دے سکتا کرا دیا تو وہ دو سب بات کے دے کرا ہوا نمر کے نول جائیں گے نہ کبھی کبھی کا فوجوں کے نیتا کو مال کھا لیکن کر پر سب بات کے دن سنا کیا ہے بنا لو اور ماں سمالیا بھی ماران دی بلا تو کر لے مجھے جنازے میں تو آدھا آدھے مل ہوں تو دن دن ماں کا پتا چلو کرو مجھے جنازے میں تو ولا تک